gang vil jeg rejse i Europa og føle mig hjemme overalt. En gang ved tårnenes kår, grønne sirener og luft. En gang vi langsomme flyver, være hurtige nok. En gang vi flagene samles i en kulørt ballon, der rejser i et Europa grønt af menneskers håb, guld af korn og glæde, rødt af faner, rødt af hjerteblod. En gang vil jeg rejse i Europa og møde venner overalt. En gang vil hjulene dreje for mennesker og ikke profit. En gang vil det røde Europa stige af vores kamp. En gang vil jeg tage dig i hånden og vise den verden vi tog. Ich reise in meinem Europa grün von menschlicher Hoffnung, gelb von Korn und Freude, rot von Fahnen, rot von Herzensblut. Ich reise in meinem Europa grün von menschlicher Hoffnung, gelb von Korn und Freude, rot von Fahnen, rot